Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem cemaatimiz, bugün bayram tabi, ikinci günün bayramında. Arapçası İd deniyor abi. İd, ayın ye dal, üç harf. İd, çoğulu ayat geliyor, ayat. İd, avdetten geliyor. Yani dönüp her sene gelen anlamına geliyor. Bayram, yani İd denen şey, bir sevinç anlamına geliyor böyle böyle. Yani sevimli gün, beklenen gün anlamına geliyor. İslam öncesi, Medine'de iki bayram vardı İslam öncesi, Medine Münevvere'de. Oranın geleneğine göre bayramları vardı. Yani bunları kaldırdı muhtemelen. İki bayram size meram verdi böyle. Ramazan Kurban bayramı böyle. Buyurdu böyle. Yani her milletin bir bayramı vardır. Allah'a kadar geçir olanı iki bayram vardı böyle. Ramazan ve Kurban bayramı böyle. Aslında bu bayram ismi de İd-i Fıtır. Fıtır, iftar bayramı yani böyle. Oruçtan sonra bir nevi manevi ve maddi bir sofra. İd-i Fıtır. Fıtır bayramı adı. Yalnız büyüklere göre bayramın anlamı daha farklı. Mesela Hazreti Ali'ye sormuşlar bayram nedir diye böyle. Eğer bir insan bir günlüğü günahsız geçirmişse o günün bayramı olur. Böyle. Böyle buraya böyle. Birkaç daha şey bu konu inşallah. Bir de insan öldüğü an imanını kurtarabilirse, imanını kurtarabilme. İman tabi maddi bir şey değil. İnanç meselesi böyle. Gönlü inanç meselesi, iman meselesi. Çünkü o anda Allah korusun ölüm anında acı insanın canına beynine vuruyor. Bu nedenle sekeratül mevt. Sekeratül mevt. Sekir hali yani bilinçsiz, sarhoşluk anlamına geliyor. Sekerat bu sekrin çoğulu. Yani ölüm anında insana çok bir halleri geliyor böyle. Sekeratül mevt. Acı, ateş, hararet, sıkıntı, pişmanlık, nedamet böyle. Hiç birleşiyor böyle. Hayattan ümit kesildiği anda kişi an birikiyor. Bakıyor ki artık yaşam bitti. Yani tıp durdu. Teslim oldu, el kaldı. Bitti. Önce anladı. O anda bir pişmanlık işte böyle. Şey, o anda kişi geçmişe bir bakıyor, hayatına bakıyor. Önünde böyle o gençlikleri, o güçlü enerji zamanları, o hayatı koşma, koşturmaları böyle. Bakın sonuçta bir boş bir mutlaka böyle böyle. Boş değil mi? Evet, mal, mülk, makam, mülk olmuş ama onlar bir geçiciymiş muhtemelen böyle. Neye benzer bunlar? Biliyorsunuz, çocuk bayramı var ya Türkiye'de. 23 tane çocuk bayramı var. Bugün oluyor bunlara böyle. Çocuğun biri mesela falan bakın koltuğa oturuyor böyle. Falan koltuğa oturuyor böylece. Gel o koltuğa oturuyor muhtemelen böyle. Bu nedir? Bir oyun, eğlence. Büyüklerin ki o da oyun, o da eğlence, o da geçim muhtemelen böyle. Yani kimse kalmıyor dünyada böylece. İşte biri de kabre girdiği zaman insan kabirdeki meleklerin sorgulamalarına cevabını kolayca vermesi bak. Kolayca. Böyle sıkılmadan, korkmadan, şok olmadan kabirde muhtemelen böyle. Yani çok zor. Kabir soru çok zor. Derler ya halk arasında yani kabir suali gibi soramadı bana derler bile. Kabir suali gibi. Çünkü ruh ölümsüz. İnsan ruh. Beden değil mi? Et kemiği değil böyle böyle. İnsan ruh insan böyle böyle. Ruh onda şokta oluyor. Ölüm anında. Ruh ölüm acısını çekiyor. Başka bir aleme geçiyor. Çok şeyler görüyor insan da böyle. Farklı bir alem. Farklı varlıklar. Ruhlar girer, melekler girer böyle. Cinler, şeytanlar girer anda böyle. Başka bir alem. Kabre girince kişi kendini görüyor. Bakıyor kefene vakitlenmiş kefende. Aynı beden görüyor böyle. Kefenlenmiş böyle. Pamuklanmış. Yürüsü serpilmiş böylece. Üzerine tahta dizi bunları görüyor. Yani böyle. Tabii şok oluyor. Onda bir de iki melek gelince melekler de, bu melekler de farklı melekler. Onun adları da değişik. Münker nekir bakınız. Aynı anlama geliyor. Bu da vezin değişiyor burada. Münker ismi ful anlamı geliyor böyle. Nekir de bu da ismi ful anlamına geliyor. Yani faal olabilir, mülk olabilir. İsmi ful anlamına geliyor böyle. Münker tanınmayan, bir hiç görünmeyen değişik varlık anlamı geliyor. Farklı varlık. Yani bu iki melek melekte benzemiyor bunlar böyle. İnsan benzemiyor bunlar böyle. Biri beğenmedi, bir kap var böyle. İki melek. Bir uzun boylu, bir kısa boylu. Karşına geliyorlar. O anda kişi bunlara korkmadan, şok olmadan, heyecanlanmadan rahat cevap verebilmesi. Verebilmesi böyle. O zaman sorgu kısa geçiyor böyle. Bağırıyorlar çok sesle gür, gögülemem. Men Rabbüke. Yani kimlik sorgusu kabirde. Men Rabbüke. Böyle. Rabbin kim? Yani Rab diye kime kulluk ettin? Kime yöneldin? Kime yöneldin? Hangi yöne yöneldin? Kuzeye mi, batıya mı? Güneye mi, nereye mi? Yöneldin. İşte orada cevabı vermek. Fazla korkmadan, böyle şok olmadan. İnsan bunları dünyada ezberlese olur mu? Parası olur mu? Olmuyor muhtemelenler. Yani dünyada bunu ezberlese. Yani bu soru uğraş çalma gerek yok muhtemelen. Herkes biliyor. Belli mi? Yani bu soru da belirli yani muhtemelen. Yani. Ama orada bunun yok parası muhtemelen. Neden ezberledi insan burada? Ne oldu ezberleyince? Beyinde bir merkez var. Hafıza. Yani hızlen bir toplam merkezi var beyinde muhtemelen. Bir merkez beyinde. O beyin ne yapıyor? Topluyor bilgileri. O yükleniyor oraya böyle. Bilgisayar yükleniyor böyle böyle. Dünyada işe yarar. Ölünce ne oluyor? Beyin de ölüyor. Merkezi hücre ölüyor. Beyin devre dışı kalıyor. Beyin var. Beyin devre dışı kaldı muhtemelen böyle. Ne kalıyor? Gönül, ruh, ölümsüz ya muhtemelenler. Eğer ruha bu nakşolmuşsa, bu ilim ruha nakşolmuşsa o farisiyle muhtemelen böyle. Bir de mahşerde amel defterini sahiline alanlar. Bağıracaklar. Ha o mükemmel kitabiye. Bakın bakın. Tanık versin muhtemelen. Bakın bak, tam bakın bir şeyci budur böyle. Sallar böyle böyle. Mizanda sevabı ağır gelenler böyle. Yani orası mahşer, mahşer böyle. Mahkeme-i Kübra deniyor. Mahkeme-i Kübra. Kübra en büyük son mahkeme. Üzerine mahkeme başlıyor. Mahkeme temizi yok. Mahkeme-i Kübra. Ekber'in mühendisi bu. Ekber en büyük. Kübra onun mühendisi. Dişisi yani böyle. Dünya Edna gibi. Edna en yakın. Dünyada onun mühendisi. Dişisi yani. En yakın ona göre böyle. Sonra bir imtihan daha var. Son olarak Sırat Köprüsü. Sırat Köprüsü muhteremler. Nerede bazen çok gülenlere gülme derler. Yani sen köprüsünü geçtin. Sen imtihan muhtemelenler. Normal köprü değil muhtemelen. Yani. Beton, beton, geniş falan değil muhtemelen böyle. Hadise geliyor. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Bak. Yani geçilmesi çok güç anlamına böyle böyle geliyor. Neden geçilmesi? dar olduğu için değil de altı cehennem derler. Altı cehennem derler. Yani cehennemin bir yakasından diğer yakasına kadar uzanıyor böyle. Yani cehennemin büyüklüğü kadar baştan başa geçiyor muhtemelen böyle. Geçiliyor. Üzerinden çok hızlı geçenler fazla bir şey korkmayacaklar. Hızlı geçenlere böyle. Yavaş geçenler işi zor muhtemelen böyle. Tökezleyenler, düşenler, yürüyemeyenler, bunalanlar niye böyle olacak orada? Kimin günah yolu af almamış yolda? Bak yolda değil muhtemelen. Hangi yolda? Ölümden sonra kabirde. Öyle insan var mesela 10 bin senedir yatıyor kabirde. Azap çekiyor böyle. Günah affını bekliyor bazılarına orada. Orada çekiyor, affoluyor bazıları böyle böyle. Ama günah çok fazla, büyük günah kebair deniyor. Büyük günah işlemiş böyle, çok büyük günah işlemiş böyle. Yetmiyor kalp azabı. İşte mahşerde, şu bu derken en son böyle Fırat Köprüsü'nde günahtan arınma orası muhtemelen, arınma muhtemelen. Günah ile cennete girilemiyor muhtemelen. Yani girenler o zaman atamıyor cennete muhtemelen, günahta. Sıkar insan günahlar muhtemelen böyle. Yani günahlar darlık, bunalım, sıkıntı muhtemelen günahlar böyle böyle. Hemen günümüzde, çağımızda yani küresel olarak her tarafında insan bunalım var muhtemelen, bunalım var böyle. Bakıyorsun ufak bir meseleden böyle, ani meseleden, fevri meseleden böyle, aniden böyle, bir yol vermek etrafında mesela böyle, bıçak silah konuşuyor muhtemelen böyle. O kadar kolay bir adam vurmak muhtemelen, katil olmak muhtemelen, katil olmak böyle böyle. Yani eşini vuran, yavrularını öldüren, intihar edenler böyle. Neden? Bunalım muhtemelen, bunalım muhtemelen. Bunalım, sıkıntı, darlık muhtemelen böyle. Neden bunalım bu? Ruhsal bunalım muhtemelen böyle. Beden değil, beden rahat muhtemelen değil mi? Beden rahat, arabası da var, yerinde parası var, her imkanları var ama huzur yok. Gönül dar muhtemelen, gönül darlıyor muhtemelen, gönül sıkılıyor. Neden gönül sıkılıyor? Günahlar yükünü kaldıramıyor muhtemelen. Şimdi bir insan Sırat Köprüsü'nde arınmadan, yani yanmadan, ancak ateş yakıyor günahlar yapmak. Olmak muhtemelen. Altı cehennem, arıyor paltı alevleri, köprüyü geçiyor muhtemelen böyle. Günahları yakmaya başlıyor günahları böyle. Kişi o anda yanıyor, acıyı çekiyor, korku çekiyor ama biraz daha seviniyor muhtemelenler. Neye seviniyor? Bakıyor günahları gidiyor muhtemelen böyle. Şöyle diyelim, örnek verelim mesela günümüzden. Bir kimse buz. Eskiden buz satarlardı. Yoktu böyle doğaltı evlerden muhtemelen böyle. Mesela diyelim ki bir insan, yük taşıyan bir insan. Yani hamal dediğimiz kişi. Sırtında buz var muhtemelen böyle. Yükün bu şekilde böylece. Gidiyor yolda. Erken çıktı ama yolu uzun. Güneş çıktı. Sıcakma başladı. Şimdi abi muhtemelen güneş buzla yavaşça böyle eritme başlıyor. Damla damla damla damla gidiyor muhtemelen böyle. Bu kişi için ne yapıyor? Bu parası alacak bunun parası muhtemelen. Muhtemelen bu şekilde. Bu şimdi seviyor muhtemelen böyle. Yani her adımında bir iki damla damlıyor böyle. Birkaç gram eksiliyor muhtemelen böyle böyle böyle. Yani Sırat Köprüsü ateş, yanma, son imtihan, korkunç bir hal. Bir de karanlık muhtemelen. Kapanıyor böyle. Dünya ateşi kızarıyor ısınınca. Yani dünyanın yanan bir madde kırmızı olmaz der. 500 derecede. Daha ısınsa beyazlanıyor. Beyaz ışık olur muhtemelen bak mesela. Bu beyaz bak daha fazla böyle. Işık oluyor. Cehennem orada aksine bunu böyle. Isı kuvvet edilince kararıyor. Kapanıyor muhtemelen bu şekilde böylece. Ama kişi ne yapıyor anda? Günahın yandığını böyle. Yanarak eksiğini görüyor da böyle böyle. Orada da yeterli olmasa çok günah var. Yürüyemiyor muhtemelen. Cehennemin çekim gücü var. Neyi çekiyor cehennem? Günahlar çekiyor muhtemelen böyle. İşte dünyada var çekim gücü, dünyada var muhtemelen böyle. Hatta muhtemelen var mesela böyle, muhtemelen böyle böyle. Mesela kağıdı çekmiyor böyle böyle. Çiğ çekmiyor böylece. Çektiğim metan maddeleri var böyle böyle. Onu çeker böyle böyle. Aynı muhtemelen, onun bir çekim gücü var. Kuvvetli muhtemelen, çekim gücü var. Ama her şey çekemiyor muhtemelen. Hiç karışamıyor muhtemelen böyle. Çektiği madde, metal maddeyi anlatıyorlar böyle. Cehennem ve çekim gücü var, insan çekmiyor böyle. Günah çekiyor muhtemelen. Eğer sırtında günahları fazla ise, onun daha kuvveti çekiyor muhtemelen. Kuvveti çekince, yürüyemiyor muhtemelen. Adım atamıyor. Ayaklarına dolaşıyor, tökezleniyor, üşüyor. Ama düşmesi yanma böyle. Cayır cayır böyle yanıyor böyle. Çayını böyle, o acı çekiyor bu kere. Sonra kalkı derken, tabii hiç geçemeyen altına düşüyor böyle böyle. İşte son imtihan mahşerden sonra sağ köprüsünü geçenler muhtemelen böyle. En son mümin nasıl geçecek orası muhtemelen böyle? Emekli emekli böyle, düşe kalka böyle. 3000 yılda. Ama oradaki yıl nasıl bilmiyorum. Dünyada yıl başka. Ayda başka mı derler? Niye gezegende başka mı derler? Büyük gezegenler mesela daha farklı dönüyor. O gün değişiyor orada. Böyle böyle. O ahiret yılıyla 3000 yılda en son mümin köprü geçecek. En son. Bir geçecek böyle. Bir akla bakacak mı derler? Bakacak. O feryatlar, figanlar, çağrışmalar, ağlaşmalar, düşenler muhtemelen, geçinmeyenler böyle, yananlar bu şekilde. Allah'ım sana çıkacak muhtemelen böyle. Diyecek. İşte kim onu geçerse orada, en büyük bayramda onun bayramı muhtemelen. En büyük bayramda orada muhtemelen böyle. Bunlar önümüzde olacak olan olaylar muhteremde. Ama olacak. Olacak muhteremde. Nasıl bugün mesela insan biliyor ayın tutulmasını, güneşin doğuşu, batışı. Biliyor muhteremde. Mevlam buyuruyor. Bismillah. Eşşemsi bel kameri yusman. Güneş ayın hareketleri ezi yaptığı hesaba göre muhteremde. Matematik hesaba göre. Güneşin dönüşü muhtemelen. Kaç kilometre dönüyor kendi mihverinde, yörüngesinde, kendi ekseninde. Biraz daha hızlı dönemem muhtemelen. Yavaşlayamaz da muhtemelen. Dünya da böyle muhtemelen. Böyle. Dönüş var böylece. İşte o günler gelecek muhtemelenler. Ben şahsen bakıyorum bazı yani şu toplumdaki biraz da yazın böyle şeylere. Açı, saçı, gaflet içerisinde. Mübarek Ramazan yolda iyi içenler. Şakır şakır bu kadının mağazını yolda içenler. Böyle. Onlara kızmamdan çok acıyorum muhtemelen. Böyle. Vallahi acıyorum muhtemelen. Böyle. Niye acıyorum? Önünü görmüyor zaman muhtemelen. Önünü göremiyor ki böyle. Yani gözü önünü göstermiyor muhtemelen. Böyle. Görüşü kısa. Böyle muhtemelen. O da ölecek ama. Ateist ol, Mısır ol, komünist ol, şu bu ol, ne olsun ol muhtemelen böyle böyle. Müşrik ol, Allah ne olsa olsun böyle. Efendim ben işte Allah'ın dinini kabul etmiyorum, onu tanımıyorum. Hayır. Allah'ın kanunu insan uyuyor. İnsan herkese mecbur. Kanunu böyle. O da ölüyor muhtemelen. O da yaşlanıyor. Bugün mesela genç bir hanımı böyle. Yani çağdaş denen bir genç hanımdır. Böyle. Artık ona göre dünya farklı bir dünya, pembe bir dünya ona göre. Böyle. Ama o da yaşlanıyor. Böyle. O da hastaneye düşüyor. Onda bebe rahatsız oluyor, midesi rahatsız oluyor, akciğer rahatsız oluyor, ayağında rahatsız oluyor, kanser de oluyor. O da hasta oluyor. Böyle. O da yaşlanıyor. Ve sonuçta ölüm muhtemelen sana böyle. Muş Mevlam buyuruyor. Bismillah. Külü ve temettevu kalilen. Onlara Allah var. Şu ayet-i kerime bakın. Külü yiyin kullan, yiyin. Onları yiyin. Serbest diyorlar böyle. Ve temettevu yer alın dünya metanlar nimetlerinde. Yer alın böyle. Yani tatile git, beş yıldızı git, on yıldızı git, uzaya git, Amerika'ya git, nereye git. Git de git böyle. Gez, toz. Ama ne kadar kalilen az bir zaman işin muhtemelen böyle. Az bir zaman işin muhtemelen. Dünyada bile sevmede çok imkanları var, ödül uçağı var. Artık hemen yaşlanmakta, yatağa bağımlılıkta. Dünyada bile muhtemelen. Hiç yaramadım böyle. İndeküm mücrimun. İndek sizler mücrimsiniz. Kabahatı suçlusunuz. Yani yiyip içmeleri geçti bunlar dünyada bu şekilde. İşte gerçek problem nedir? En son sıratın sıratını geçip işte cennete, Cemalullah'a, peygamberlere, sıdık şehitlere kavuşmak bu taraf böyle. En son. Allah'ım nasip etse bize inşallah. Şimdi ayet-i kerime bakalım inşallah muhteremde Yunus suresinde. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi yed'u ile dar-ı selam. Vallahi Allah Celle Celaluhu yed'u ila dar-ı selam. Burada mezmul öte geliyor. Vallahi ötre. Bir de bazen vallahi gelir. Vallahi gelince oradaki bu kasem, yemin babı. Eğer Allah lefzinin kelimesi önüne Celle Celaluhu gelen vav, yemin babı ise o kelimenin sonu esre okunur. Vallahi. Bu yemin olur. Eğer vav, iktida babı, müktida babı ise yani o kelimenin, cümlenin başlangıç babı ise öt olurum başlığı. Vallahi öte giriyor böyle. Allah Celle Celaluhu. Hani mütla başlangıç böyle. Haberi geliştim böyle. Allah-u Teala yed'u. Yed'u de'a'dan geliyor. De'a yed'u. Allah davet ediyor, çağırıyor. Mevlam davet ediyor. İlahi davet. Davet. Nereye? İlâ darüsselam, darüsselama. Darüsselam. Sekiz cennet var, birinin adı da darüsselam. O cennetten hem dağıtmadan evvel. Darüsselam. Dar bir yurt. Selam, selamet yurdu evvel. Artık orası, yani cennetin her biri, artık orası selamet yuvası. Selamet. Güven, emniyet, her olumsuzdan kurtulma yeri. Yani nefsin hoşlanma, istemin ne olumsuzluk varsa onlar dışlanmış bana muhtemelen. Yani ölümsüz hayat, ebedi hayat muhtemelen. Hastalığı yok, derdi yok, sıkıntısı yok, hatta namaz yok cennette muhtemelen. Yani insan dünyada biraz çalışsa, çabalasa. Bu neye benziyor bu? Doğal yaşamda ne oluyor? Genelde işte yazın oluyor. Yani doğal yaşamda böyle. Mesela tarlada. Dikenler biçilir. Harmanlı yapılır. Eskiden böyle. Tabii, harman yapılır. İşte meyve toplanır. Eğer bir insan yazın çalışsa ne olur? Atar bunları ambarına. Satar parası cebine koyar. Kış yata yarımdan bundan böyle bunlar. Ama yazın çalışmayan gezen tozdan ne olur? Kış geldi mi değil mi? Derler. Odunda yok, külü yok, yiyeceği yok, ambarı boş. Sıkıntı içerisinde dilenci olur muhtemelen böyle böyle. Ve yehdi. Allah cennetine hidayet eder. Hidayet. Hidayet ulaştırma. Kulu amacına ulaştırma. Şimdi kul her şey yapamaz muhtemelen böyle. Engeller var, engeller. Yani sınav gereği imtihan gereği engeller var muhtemelen, engeller böyle. Biri insanın kendi nefsi, nefis, nefsi ammara muhtemelenler. Yani en büyük düşman, ejderha muhtemelen böyle. Keşfi açık olanlar vardır, keşfi açık böyle. Yani gönül gözüyle kendini görür. Keşfi açık böyle. Bunların görüşü muhtemelen yani çok korkunç, kalın bir yılan bedeni sağ muhtemelen. Nefis, ejderha muhtemelen böyle. Ne istiyor? Hep isyan Allah'a muhtemelen böyle. İçkisini, kumardır, kadınları, fuhuştur, şunlar, bunlar, bir yesin, içsin, bursun, kursun böyle. Yani sorumsuz hayat böyle. Tam hayat böyle böyle. Nefis böyle. Ama içimizden muhtemelen, aslımız muhtemelen. Bunun 7 tane başı var bu yılanın muhtemelinde. En büyük şehvet ve gazap ikisi böyle. Şehvet, gazap, öfke yani böyle. Şehvet muhtemelinde. İki yerli şehvette şehveti batın, şehveti fersin böyle. Biri mide şehveti, yeme içme. Biri de cinsellik şehveti böyle böyle. Cinsellik şehveti böylece. Hele bu açık saçık olma muhtemelinde böyle. İşte bu ne yapıyor? Dışına bunu kamçılıyor muhtemelen böyle. Yuvalar yıkılıyor muhtemelen böyle. Yani. Yuvalar yıkılıyor böyle. Ahlak tamamen çöküntüye gidiyor muhtemelen. Her bir aile devletin temel taşları muhtemelen. Temel taşları oynuyor muhtemelen böyle. Temel taşları böyle. Bu cinsellik böyle. Açık saçıklığı böylece. İşte nefis ne yapıyor? Bunu teşvik ediyor muhtemelen böyle. İşine böyle böyle. Yani o anda hiç Allah'ı unutuyor kişi muhtemelen böyle. Her şey yapabiliyor böyle. Yeme içme de. Yani hele haram demeden muhtemelen de. Ne olsa olsun böyle. Ya bu haram günah bu. Umursamama muhtemelen. Ama insan başboy değil ki. Ya başboy insan. İnsan yaradan var muhtemelen de. Her insan yaradanın kontrolü de ama ya. İki melek de bir var. İki yanımızda muhtemelen de. Kayıt altına aldı her hareketin beni. İki melek var. Mevlam buyuruyor. Kiramen katibin yâlemûne mâ teb'alû mâ var. Kiramen katibin Allah katından mükerrem katip, yazıcı melekler. Yani kayıt altına alma. Yâlemûne ve biliyor bunlar bile. Mâ teb'alû. Ne yaparsanız melekler var. Uyumuyor melekler bunlar. Uyumuyor, yorulmuyor bunlar muhtemelen. Yani bizim icabımda uykumuz var, şunlar bunlar var. Ama uyumuyor melekler muhtemelen böyle. 24 saat yazıyor bazı kameralık izleyen 20 saat muhtemelen. 24 saat iki melek. Biri acaba bir sevap işler mi böyle? Acıyarak isteyerek mi sağdaki muhtemelen böyle? Yani bir sevap işin saçları bir. Hep buna bakmıyor. Acıyor mu? Merhametli melekler muhtemelen. Hep bakıyor böyle. Ezan okuyor mesela. Vakit girmiş. Bakıyor böyle ya. Abdül Aslı da. Şimdi bir secdeye varsa. Ya bir camiye gitse, ya namazı kısa böyle. Bakıyor, bakıyor, bakıyor. Yok. Yazamıyor sahabına. Ne oluyor? Soldaki melek yazıyor muhtemelen böyle. Yazıyor muhtemelen böyle böyle. Yani bir harama bakış, bir yalan, bir söz, iftira, kötü sözler muhtemelen, boş sözler böyle böyle. At adımlar, her hareket, her hareket kaydoldu muhtemelen böyle. Kaydoldu böyle. Şimdi insan bir yere gittiği zamanlar günümüzde genelde bir bakılıyor insan böyle. Acaba burada kamera var mı? Böyle. Var böyle. Eğer gittiğimiz yerde kamera varsa insan ne yapıyor değil mi? Tamam da biraz daha farklı olmuştur hemen böyle. Daha farklı olmuştur. Kamera olan yerine böyle. Ha burada kamera var bak değil mi? Böyle. Burada çekim oluyor burada. Böyle, böyle. Gerçek kamera iki omuzdan muhtemelen. Mali bir kamera muhtemelen. Yalnız böyle yazılıyor muhtemelen böyle. Olayı yapılan fiil işleri böyle hem görüntü olarak alıyor ve sesi alıyor muhtemelen böyle. Yan döku ayette kendine geçiyor böyle. Konuşacak bu. Kitap oluyor konuşacak böyle. Konuşacak. Görüntü ve ses. İmanın bir şartı da melekleri iman. Melekleri iman muhtemelen. Yani bu iman insanda güçlense, melek iman güçlense, Kişi bilecek ki iki melek bunu gözlüyor. Devamlı böyle. Yani tuvalete girse görüyor melek. Eşini yatarken de görüyor muhtemelen. Yatmadım ben. Çek alındı mı? Hepsi bunlara böyle. Alıyor bunlara böylece. O zaman ne olur? Edep. Terbiye muhtemelen böyle. İnsan yalnızken bile yine çekilir muhtemelen böyle. Çekilir. Hatta mesela biliyorsunuz belirli bir adamları koruması vardır muhtemelen böyle. Tabii korumalar vardır. Bir de yakın koruma var muhtemelen. Yakın koruma böyle. Şimdi o adamları değil mi? Yakın korumanın yanında eşliğinde her şey yapamaz muhtemelen böyle. Yani daha başka ufak bunlar böyle. Yakın koruma altında böyle. İşte bunlar da yakın bir izleyenler muhtemelen. İki melek bunlar muhtemelen böyle. Bunlar. Bir gün bir gencin biri genç ama gençliğinde nefsini aşmış muhtemelenler. Yani bir engeller var önümüzde hidayete. Bir nefsi emmare, yılan ejderha muhtemelen. Allah korkmuş muhtemelen. Korkmuş muhtemelen. Bu işte insanın bazıları nefsini aşıyor muhtemelen böyle. Nasıl aşıyor bunu? Ruhsal güçleniyor, ruhsal güçleniyor, ruh. Maneviyatı güçleniyor böyle. İbadet tat alma başı ibadetten böyle. Allah deyince gönlü uyanma olur muhtemelen böyle. İbadetten zevk kalır, namazdan zevk kalır, sohbetten zevk kalır böyle. Allah için çalışsın böyle. O yoldan hoşuna zevk kalır böyle. Ruh güçlenince nefis zevkli muhtemelen böyle. Duruyor ama ölmüyor bak. Ölmez muhtemelen böyle. Son nefese kadar ölmüyor. Ölmüyor ama zafiyet gören zafiyet muhtemelen böyle. Gücü yetmiyor ruh muhtemelen böyle. Ruh nefis çatışması. Dengemiz muhtemelen. İşte kim böyle ruh güçlenirse, ruh güçlenirse bu nasıl olur muhtemelenler? İnsanın kendi fark eder ruhun güçlendiğini. Acaba nefsane bir isteğini getirir zaman mı zevk alıyor daha çok yoksa ibadete mi zevk alıyor? Baksın efendim böyle. Yalan konuşurken işte plaja gitsin, oraya gitsin, buraya gitsin artık başıboş böyle hayvansız hayat böyle şey yapsın böyle. Bunu hoşlanıyorsa tam nefsini esiri köle tutsa nefsini var. Allah korusun böyle. Yani ahtapot gibi bu nefis bunu sağmış anlamına. Avucunu almış muhtemelen böyle. Allah korusun böyle. Vur, kır, gazap muhtemelen böyle. Kin, haset, hesap, dünya sevgisi, mal sevgisi. Böyle hepsi bundan Allah korusun böyle. Her şey ezer geçer. Nefsin yerine gitmek için böyle. İşte bu genç de ruhsal güçlenmiş. Ruhsal güçlenmiş. Ruh güçlenmiş böyle. Giderken cami yol üzerinde bir de kadın varmış. Genç bir kadın. Bu kadın buna göz koymuş bu genç yaptığına böyle. Olmuyor tabii böyle. Yani gönül verebilir insan. Bunun yok sorumluluğu muhtemelen böyle. Öyle değil böyle. Ama bakmamak. Yani nefsin için yapmamak var muhtemelen böyle. Gönül ayrı muhtemelen böyle. Tabii önüne falan çıkıyor. Yani önüne bakıyor. Giderken boş gitmiyor ki yolda. Hep böyle. Allah Allah. Ben. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ondan zevk olur muhtemelen böyle. Ondan zevk olur muhtemelen böyle. Yani sağa sola bakmıyor ki böyle böyle. Şu ağaca bak, şuna bak, buna bak, şuna bak, buna bak. Muhtemelen böyle. Bir alim Meclis-i Aksa'da İmamlık yapmış 30 sene muhtemelen. 30 sene imamlık yapmış Meclis-i Aksa'da, Kudüs'te. Emekli oluyor, gidiyor memleketine. Ona soruyor oluyor Meclis-i Aksa'nın kapısını, camını, penceresini, tavanını, duvarını, şunlara, buna soruyorlar da Hakan diyor, bakmadım. Nasıl bakmadın? Allah uzun emmadı böyle bak. Allah uzun emmadı. Yani öyle sağa sola bakılmıyor böyle. Şimdi namazda kişi en büyük hırsız namazdan çalan hırsız namazdan. En büyük hırsız muhtemelen böyle. Böyle. Allah'a bilir muhtemelen böyle. Böyle. Ben orada buradan her şeyi görüyor insanlar muhtemelen böyle. Her şeyi görüyor insanlar muhtemelen böyle. Bir gün bu genç sabah namazına giderken kadın artık dayanamıyor muhtemelenler bunun sevcasına. Açıyor kapı üstü kapıya çıkıyor. Allah aşkına gel, yavrum ölüyor. Bana yardım et. Allah aşkına gel, yavrum ölüyor deyince bu tabi mecburi giriyor içeriye böyle. İnanarak buna içeriye giriyor. Hemen kardeşinin kapından kilitli içeriden zaten önceden bir örtü almış. Çıplak mı böyle? Onu atıyor örtüyü. Tüm çıplak karşısında. Diyor ki bu gece ya benim isteğim yerine getirirsin ya ben buradan bağırın diyor. Evime girdi bir hırsız ya diyor böyle şey. Bağırın diyor. Ya kalktım seni böyle. Yani ya da bana saldırıyor diye böyle. Seni yakalatırım diyor. Bağırırım diyor kapıdan diye. Camdan. Şimdi genç bir düşünüyor orada. Öne bakıyor muhtemelenler. Kadın isteğini getirirse Allah korkusu var ama Allah inancı var. Her Allah ile beraber. Yani imanın kuvveti burada muhtemelen. Allah'ın gafil olma Allah'tan. Allah'ı unutmama Celle Celaluhu. Allah hatırlama böyle. Melekler imanı var. Melekler görüyorlar. Bunu yapamıyor muhtemelen böyle. İmanı müsaade etmiyor. İmanı koruyor muhtemelen. Kalkan. Koruyor. Ama bak kadın bağıracak, yakalanacak. Irz düşmanı diye böyle saldırı devletin icabında. Linç edecek belki de. Onda orada. Onda. Bu da var böylece. Ama Allah buna yardım ediyor muhtemelen böyle. Allah yardım ediyor muhtemelen. Diyor ki kadına sendeki nefis benim de var diyor kadına muhtemelen. Aynı nefisine duygular, istekler bende de var böyle diyor böyle. Ben de bekarım diyor böyle böyle. Var böyle. Ama diyor, bak diyor kadı. Yani hakimin başı. Hakim. Bak diyor bizi gözlüyor diyor böyle. Dört tane şahit bizi gözlüyor böyle bak. Dört şahidin gözü bize diyor. Dört şahit böyle. Bizi gözlüyorlar. Kadı da görüyor bizi böyle diye. Nasıl bir şey yaparız diye böyle. Şimdi kadın korkuyor ya. Kadın nereden bizi gözlüyor? Kim dört şahit? Kadın bu sefer nefsi geriliyor kadın böyle. Kim dört şahit? Kadın Allah cihazı var. Allah bizi görüyor, gözlüyor. İki şahit, iki omuzun benim diyor. İki şahit senin iki omuzun da dört şahit diyor. Nasıl bu şey yaparız böyle deyince böyle. Kadın hemen örtüyor muhteremler. Ağlama başlıyor, affet beni muhterem böyle. Tevbe ediyor. Sonra bunu evleniyor muhterem. İç göç alıyor bunu. Genç muhterem kendisi böyle. Evleniyor. İşte iman yakın bu muhterem böyle. Allah iman, ben de iman, artı iman. Ya. Ahirete var ya, yukunun geliyor ya. Ahirete yukun, yukunun ikan yakın. Hiç bundan gafil olmama muhtemelen. Ahirete iman böyle. Mahşere iman böyle. Sanki o anda hesap başında ki sonra çekiliyor muhtemelen böyle. Kabir azabına ikan yakın. Yani kişi kefene giymiş, yani kabre konmuş, tahtı dizilmiş, toplu atılmış. Cuma dağılmışlar, tek başına kalmış. Olmuş mu? Olacak ama. Kesin mi? Kesin. Böyle. Bu başka olur mu? Kesin. Kişi ne yapıyor? Geleceği yakına çekiyor. Var ya bazı dürbünler yakına çeker. Uzadı mı? Böyle. Yakına çekiyor böylece. Geleceği yakına çekiyor böyle. Aklan böyle ne yapıyor? Öldüğünü kabulleniyor böyle. Kefen sanıp kabre kalmış. Böyle. İki işlerinde engel var şimdi. Allah yoluna gitmemize muhtemelen. Biri nefsimiz muhtemelen. Nefsini böyle böyle. Bu insanın nefsinin gazap sıfatı, özelliği üstün gelir. Gazap. Kişi öfkeli, sinirli, çabuk kızar, ati alevlenir, ne yaptığını bilemez, kontrolden çıkar bu hareketleri. Bu ne muhtemelen işte? Nefsinin bir sıfatı mıdır? Öfke muhtemelen böyle. Allah korusun bu öfke sıfatı, bu öfke damarı bir kontrolden çıktı mı, nefsine geçti mi, şeytan bunu öfke tahrik eder, insan gitti muhteremler böyle. olmayacak hiç yerine kavgadır, cinayet olur. Sonu ya cezaevi ya mezar muhtemelen. Bir anda muhtemelen. Bir de ahirete uzanıyor bu dava ama. Bu bitmiyor. Öfke, şehvet. Ki şehvetin aldığını Allah korusun böylece. Ona bir şey gözü haram haram demez böylece anda. Onu tutsa olur Allah korusun gider. Kimi kindar olur, kin. İhtiraslı olur böyle. Belli işe, makama girmek için böyle. Her şey çiğner. Dünya sevgisi böyle. Süslü, ziyanete, şunları bunları. Yedi temel ilkesi var. Nefsim muhtemelen böyle böyle. Biri de şeytan muhtemelen. Şeytan aleyhillâne. Eğer nefis olmasa şeytan bizi kandıramaz muhtemelen. Adem babamızı Havva anamız şeytan kandırdı. Nere kandırmadılar? Nefisle kandırdı. Nefisle muhtemelen. Ne onların nefisleri? Yaşama hırsı. Ölüm olmasa. Hazreti Adem aleyhisselam. Babamız, dedemiz. Hazreti Havva anamız muhtemelen. Ya genç işte muhtemelen. Genç işte böyle. Cennette yaşıyorlar. Zinde, sağlık, sıhhat, huzur. Yer çekim yok cennet muhtemelen böyle. Yeme içme, cennet onların muhtemelen böyle böyle. Hayal çok ama tatlı böyle. Hayal çok tatlı muhtemelen. Onlara geliyor böyle. O kadar tatlı ki hayatları böyle. Gecesi yok. Yarını yok böyle. Düşüncesi yok. Çalışma çabalama yok. Her şeye bol bol bol ye iç böyle. Gel akarsular şunlar bunlar yeme içmeler böylece. Hayal çok tatlı. Ama ölümü biliyorlar muhtemelen. Görüyorlar arşı arada böyle. Her can ölecek. Bunu görünce ne bileyim biz sönüyor muhtemelen böyle. Ah ölüm olmasın. Hazreti Havva kadın daha da hırslı dünya o yaşantıya muhtemelen böyle. Hayat dolu kadın. Bir an böyle bir de ağrımıyor muhtemelen böyle. Yorgunluk yok muhtemelen böyle. Bir şey yok böyle şey. Hayat dolu böyle. Hayat fışkırıyor böyle. Huzur. Adem ah ne olur ölüm olmasa, ölüm olmasa, ölüm olmasa şeytan buna tabi gözlüyor. Şeytan buna kini var. İntikam almak istiyor şeytan. Şeytan bunu duyunca oh sevindi muhtemelenler. Buldu yakaladı boşluklarını. Ne boşlukları? Yaşama hırsı, ölmekten, ölümden korkma. Ona bir çare yok ama tabi. Şeytan fısıldadı. Heves vesileyle şeytan. Heves vesile. Şeytan cennetten kovuldu. İçeri giremiyor. Dışarıdan an böyle. Fısıltıyla duyurdu seslerini böyle. Ya Adem ya Havva. Ben size acıyorum be. Niye acıyorsun bizi? Ya şu an çok iyisiniz. Mutluluğun zirvesindesin böyle. Mutluluğun tam doğrunda mutluluğun. Öyle mutlusun şu anda böyle. Sağlık, sıhhat, afiyet, huzur. Hep sizde böyle böyle. Ama ölüm var ama öleceksiniz böyle. Öleceksiniz. Peki ne yapalım? Dedi ki bak şeytan muhteremden tamam. Böyle. Ben de biliyorsun yani cennette kaldım sizden önce. Kaç bin yıl kaldım böyle. Meleklerine başlarım cennette. Cennetin her şeyini biliyorum, sırrını biliyorum. Sırrını biliyorum de muhteremden. Yeniden hangi sırrı biliyorsun? Burada bir ağaç var. Kim ağacın meyvesini yerse artık ölmüyor kişi böyle. Ebedi hayata kavuşuyor muhtemelen böyle. İsim o ağacı ben göstereyim. Göstereyim bu şekilde. Onu yerseniz ölmezsiniz böyle. Burada cennette ebedi kalırsınız ya da melek olursunuz böyle. Ya gösterin hangi ağacı bu? Şu ağacı böyle. Gösterin böylece. Ama daha ve Rabbim onda yasaklıyor bunu muhtemelen. Böyle, ya Adem ye iç, yakın bu ağacı. Vela tekvazı şecere. Vela takrabu hazı şecerete. Fetekün amin zalim bak. Vela takrabu. Yaklaşmayın. Bak. Yemeğin değil mi meyvesinden? Böyle, ya Adem sen Havva deyip içiniz. Yalnız şu an yaklaşmayınız. Dedi ki Adem babamız yağmadı şu şeytana. Allah bizi böyle buyurdu. Şeytan güldü. Allah dedi, gafurdur, rahimdir. Allah size ölmeni istiyor. Sen iradeyle değişecek mi tabii böyle? Onun için Allah bela buyuruyor böyle. Sonra yiyiniz, hemen tevbe edersiniz, hemen tevbe edersiniz, Allah gafur rahimdir. Ama ölmesin bir daha, onu yiyecek böyle. Hazreti Adem durakladı gene muhtemelen Adem, durakladı. O anda peygamber değil ama babamlar. O peygamber değil onda da. Hazreti Havva daha hırslı, yaşam hırslı, hayat hırslı muhtemelen. Ölmek istemiyor böyle böyle. Tuttu elini Adem'in, götürdü zorlamadı böyle. Önce kendi yedi muhtemelen böyle. Kopardı Adem'e baksana verdi böyle. Fe'ekela minha. Ya muhtemelen. Fe'ekela minha. O yiyince böylece üstüne cennet libası giysi vardı. Onlar döküldü muhtemelen. Sıyrıldı muhtemelen böyle. Açık, beden çıplak olmaya muhtemelen böyle böyle. Anlamda suçlarını bu sefer tabii. Koştular ne yapalım? Haya. Melekler var cennette. Onlar utanıyorlar hurreden. Bir ağaca getirdiler. Yaprak vermiyor. Bana dokunma Adem. Allah asıl oldu. Bana dokunma vermiyorlar. İncir ağacı verdi muhteremler. Hatta abi ona sonra sordu o incir ağacına. Neye verdin yaprağı sana o ağaçı kuluma? Ya Rabbi ama o senin kulun gene. Senin kulun onu açtın ben Rabbim. O senin kulun gene de benim. Böyle. Adem babam havanımız incir ağacı yaprak çok büyükmüş yani. Böyle. Bir yapışkan bunlar böyle. Bunlar bir yapıştılar bunlar. Yapıştılar böyle sarılar bu şekilde. Şimdi titriyorlar ikisi muhtemelen böyle. Eyvah! Allah'ı isteyen titriyor. Ne olacağını der muhtemelen böyle. Allah'ın anlığı bu şekilde böylece. Daha Mevlam buyurdu muhtemelen. Ben çıkarsa kalmadım bunu. İnin bakalım aşağı şimdi ceza olarak. Neden inecek aşağıya? Onu yiye ne oluyor? Dünya tamamı gıdası muhtemelen böyle. Tek bir ağaç böyle. Cins ağaç böyle. Tuvaletine geldi muhtemelen. Tuvalet. Ön arkadan. Büyük bir şey neyse artık böyle böylece. Cennet tamamları mideye gelmiyor muhtemelen böyle. Hemen yerden sonra daha yolda sindiriliyor. Bir gaz oluyor, gaz. Zehirsiz, tatsız, kokusuz. Bir gaz öyle böyle. Hafif bir geriyor bunlar dünyada böyle, cennete öyle. Bir geriyor, nefes veriyor gibi o gıda bitiyor muhtemelen böyle. Şimdi bu tabii mide indi. Sindirildi, bağırsağa indi, böbreğe gitti, idrar yoluna gitti. Kalın bağırsağa gitti. Boşa oldu. Sıkıştılar muhtemelen. Şimdi bunlar muhtemelen böyle. Sıkıştılar tuvalete. Ne yapacaklar? Ya etrafı onlar muhtemelenler. Her tarafı melekte hurular bu şekilde böyle. Yok canım tuvalet. Ne yapacaklar? Mevlam buyurdu. İnin bakalım aşağı muhtemelenler. Ceza var bunlar muhtemelenler. İnin bakalım aşağıya ceza olarak. Adem babamız Hindistan'a indi muhtemelenler. Eski adı Serendip. Eski adı diyorum böyle. Yani o zaman değildi abi. Adı Serendip. Su adı değişti. Oldu Seylan. Şu anda Sri Lanka. Biraz da bir şey oldu. Geçen de Sri Lanka böyle. Şu anda Sri Lanka muhtemelen. Bir ada. Hindistan'ın güney doğusuna kalıyor muhtemelen. Ada 30 kilometre kadar mesafede. Yani deniz ada böyle. O zaman ama bitecekmiş Hindistan'a. Öyleymiş. Havanamızda ciddi indir, ciddi indirmedi. Hızlıca kıyısından indirildi muhtemelen. Neden oldu bu olaylar? Yani Musa Aleyhisselam muhtemelenler Adem Aleyhisselam'a sordu. Tabi peygamber görüşü bir ruhu var. Görüşü bir ruhsal. Musa Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'a sordu. Ya Adem, sevimizde babamızsın, dedemizsin. Biz senin soyundan geldik. Ne oldu be baba? Ne oldu babacığım Adem? Ne olurdu? Cennet o meyveyi yemeseydiniz, orada kalsaydınız. Adamımız gülümsedi muhtemelen böyle. Hem hüzünlendi, yediği için gülümsedi. Ya Musa, aşağı baksana. Baktı, ne yazıyor orada? Adem Allah'a asıl oldu. Adem'i asıl Rabbim fegava. Bu ayetken var mı ezelde? Var. Olacak muhtemelen böyle. Eğer Adem'imiz hata yapmasa cennet kalacak, ebedi kalacaklar. Ama iki kişi. İnsan, cins olmadı. Yani o kadar cennette böyle iki kişi. Bir kalmadı böyle. Bunu dine gelmeleri lazım bunları. Bu da peygamber gelecek, evliler gelecek, şehit gelecek, salih gelecek, gele gelecek muhtemelen değil mi? Böyle böyle. Yani de şenlenecek. Ne gerekiyor? İşte bir sınav gereği. Bir zamanlama meselesi. Bu meselesi böylece. Tabi aldanacak onu. Tabi sonra tevbe ettiler. Hapı olduğumda muhtemelen. İşte iki engel var muhtemelen elimizde hidayete. Kulu ulaşması amacına ulaşması böyle. Allah ile eder. Hidayet yehdi. Kime? Men yeşavü. Men şu kimseye ki yeşavü. Allah kime dilerse ona ile eder. Kime dilerse Mevlam. Tabi buradaki hek alan kulu. Devam tabi böyle. Hek alan kulu dilerse alıyor böyle. Mesela Hazreti Ömer İslam olmadığından önce, İslam öncesi en azılı İslam düşmanıydı muhtemelen böyle. Ebu Cehil'le beraber kol kola. Peygamberin başına kesmeye giderken böyle gider verdi. Ramız sebebini verdi. Oğlu Ömer'in Faruk. Yahutaya. Dört halifeden biri. Hulef-i Raşid'den böyle. On kişi var. Yani aşırı beşlerden biri. Böyle. Bu ötesinde ben gıpta ettiğim Peygamber yanında yatıyorum. Böyle. Mezar. Aynı mezar. Yan yana böyle. Hazreti Bekir Sıddık ve Faruk muhtemelen böyle. Işığı bir arada muhtemelen böyle. Yatıyorlar bunlar. Beraber kaçacaklar. Ona devamlı beraberler vardı. Yani sohbet ederler, görüşüyorlar. Yatmıyor. Beden yatıyor. Çürümüyor tabii bedenler tabii. Ruh beraber onlar onu da böyle. Kim hidayet onu ararsa muhtemelen, ararsa. Bir ulema bir örnek veriyor bunu bu şekilde. Bir anne, baba, dede, neyse. Hala teyze evde böyle. Küçük çocuk yeni ayağa kalkıyor, şey yürümeye uğraşıyor, bir adım atıyor, düşünmüş derken böylece, ayağa kalkar, gel bana muhtemelen böyle, gel böyle. Çünkü hiç içi o tarafa dönmezse kişi bırakır muhtemelen. Ama çocuk annesi demezse babasına çağırmasına, davetine baktı, gitmek istiyor. Oraya bir özen duydu, gitmek istiyor böyle, bir iki attı. Düşecek ama. Ben koşarım, kapı alırım. Şimdi kullanımı, herkes alan kulu muhtemelenler. Aynı topraktan yaratıldık. Babamız bir muhtemelen böyle. Ama Rabbim davet ediyor. Ama kul abi hiç davet umursamıyor böyle. Hiç ama yolu böyle. Kendine uymuş nefsine, uymuş şeytana muhtemelen böyle. Ona bırakıyor oluyor burada. Kul var. O da biraz işliyor günah biraz ama vicdanı rahatsızlamaktan böyle. Yani ölümü biliyor, ahireti biliyor. Asya bunları bildiği için böyle yaptığına pişman da oluyor. Hatta bir kötü bir şey yapsın ben son neye mi yaptın kendi kendine lehmedi, kınıyor kendi kendisini böylece. Kınan var bu şekilde böylece. Yani işçi alıyor ona gitmek ama şeytanı aşamıyor bu şekilde. Rabbim bunu alıyor işte. Tevbe oldu. Hidayet oldu. Hidayet böyle. İlâ sıratım müstakim. Ne hidayet? Dünyada sıratı müstakim. Sırat yol. Yol. Müstakim dost doğru yol. Cennete giden yol muhtemelen böyle. Sıra müstakim böylece. Ama bu yolda sabit kalma. Bu yoldan sağa sola kaymama. Yani yolun dışına çıkmama. Uçurum kenarları iki tarafta muhtemelen. Uçurum kenarları. Bu ne gerekiyor? İşte bunu bilenler yani tek bir yolu var. Yok alternatifi. Tek yol var. Allah'ın razı olduğu. Yani tek yol var. Sırat-ı müstakim. Bu yolda sabit kalma. Yani imtihan insanın başına gelir muhteremler. Acılar. günler, dertler, efendim nefsani duygular, şunlar bunlar göre böylece. Bütün bunu aşmak kolay mı değil muhtemelen? Değil böyle. Namazı güzel kılma, namazı geç bırakmama, namazı kazaya bırakmama, orucunda sabırlı olma böyle, öfkesine hakim olma, nefsine hakim olma muhtemelen böyle. Orta yoldan gitme, Allah bütün kanunlarına uyma, tabi olma, hayat boyu, yaşam boyu yazan muhtemelen böyle. Bunun için ne yapıyoruz namazda? Yine 40 defa, 40 rekatta ihdine sıraltan müstakim muhtemelen bak. Fatiha suresinde bu ayet-i kerime, Fatiha suresinde nedir Fatiha suresi? Bunun bir adı da Ümmül Kur'an. Kur'an'ın annesi, anası, özü. Kur'an'ın başı bu. Kur'an bununla başlıyor. Fatiha'nın başı böylece. 7 ayet-i kerime. Fatiha işleri böyle. Diğer Kur'an'ın tüm diğer ayetlerin sureleri namazda. İstediğini okursun. Serbest muhtemelen. Fatiha'ya gelince bunun tam 10 muhtemelen. Böyle. Diğer 3 mezhebe göre okunması namazdan farz muhtemelen. Farz. Okunmadan namaz olmuyor muhtemelen. Hatta Şafii mezhebine göre bir insan imama cama uyursa bile ne okuması gerekiyor Fatiha'yı muhtemelen böyle. Farz oldu muhtemelen böyle. Hanefi'de vacip. Ne diyeyim vacip? Terk-i caiz değil. Bu adam olmaz. Bunu karşıdan bakan namaz iadesi gerekiyor. Neden? Dua muhtemelen bak böyle. İhdine sıratan müstakim. İhdine sıratan müstakim bak. Namazda okurken böyle cansız, böyle sönük olmaması gerekiyor. Yeterince sıratan müstakim. Yok muhtemelen böyle. İşte bazı mesela imam ne yapıyor? Efendim Fatiha bir nefis okuyor böyle. Yüzü sönük okuyor böyle. Tamamdır. Peygamberimizin kıraatı yerdi böyle. Her ayette durma. Fatiha muhtemelen. Peygamber sünnet muhtemelen böyle. Elhamdülillah Rabbil alemin. Er-Rahmanir-Rahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Bak, onun ihtine geliyor muhtemelen böyle. Mevlam buyuruyor hadis-i kudsi'de, Fatiha'yı ki benim Fatiha'yı. Bir kısmı Allah'a ait, Allah'a hamdü senalar, şunlar bunlar. Bir kısmı kula ait böyle, istek dua. Ve kul ne istese ona var mı? Böyle. Bil abdî mâ sehl. Neyse onu vereceğim. İyâke na'budu. Allah'ım bir anla sana kulluk ederiz. Yani bir insan namazda olduğunun bilincinde olsak muhtemelen bak muhtemelen. Hepimiz böyle muhtemelen. Yani namazı kılabilsek namazı. Kılabilsek muhtemelen. Git bir gün secdeye git. Yat kalk. Olmuyor muhtemelen. İbadet namaz. Dinle direği, özü. İman nasıl o geliyor. Namaz bilinci geliyor böyle. Allah huzurunda olma böyle. Bu işte niyet farz bak. Ne de niyet? Allah için namaz kılma. Allah huzurunda geliyor muhtemelen böyle. İmam biri muhtemelen 40 imam mı yapmış böyle? Bir araba geçerken titremiş muhtemelen böyle. Bir araba yürürken demiş. Ya Rabbi senin Habib-i Ekrem'in Aleyhisselam Hazretleri o mihrabı geçti. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali onlar geçtiler. Yani kala kala bana mı kalın mihraba geçmek? Böyle. Adınıza göre bu şekilde böylece titreye geçiyor muhtemelen böyle. Yani böyle. Bir de mihraba geçince hem alamıyor tekbir muhtemelen böyle. Ama hazır, sol düzelmiş, Meksikolar, elini kaldırıyor, alamıyor tekbiri. Yani duruyor, kına alamıyor tekbiri. Bir gün bakıyor, yabancı bir alim misafir gelmiş. Bu hoca ona veriyor cübbeyi sarıyor, onu öne sürüyor, takdim ediyor. Sen kıl böyle böyle. Tam gelen alim, meşhurmuş alim böyle. O geçiyor mihraba, hemen Allah'a tek bir altı bilen biri. Allah ne insan bu dünyada kendine be ya. Ben diyor, kaç sefer uğraşıyorum, Kabe'yi göremeyip alamıyor tekbir ediyor. Bu hemen Kabe'yi gördü diyor muhtemelen. Halbuki görmemiş ama böyle zannediyor muhtemelen böyle. Bu geçince böyle namazın bir şartı kıbleye dönmek. Bu da Kabe'yi alamıyor tekbir ediyor. Altın böyle kıbleye Kabe dönüyor böyle, Beytullah'a dönüyor böyle. Aklı orada böyle, ruhaniyet orada böyle ama göremeyince alamıyor. Gördüğü anda Allah'a ekber, böyle. O birini tekbir alınca vay ne mutlu bana ya. Hemen tekbir aldım böyle. Onu gördüm böyle. Yani namaz çok başka mutluluğuna böyle. Mevlam buyuruyor. Ve inne lekebiretun. Ve inneha lekebiretun illa lehaşi'in. Ve inneha. O namaz var ya. Lekebiretun. İnnenin cevabında lam geldi mi? Tekit olmadı. İnnenin cevabında lam geliyor böyle. Kelebek kebiretin. Lam geri cevabında. Ve inne o namaz le kebiretin. Şu ağır güç, büyük namaz. Çok kolay değil namaz. İlla le haşiyin huşu sahibine kolay namaz böyle. Titremek namaz namazı böyle. Yani namazı güzel kılmak muhtemelen böyle. Yani tadı erkenler böyle. Hele günümüzde sünnetlerde yani çok camilerde üçüncü rekattayım. Hem de en kısa okuyorum muhtemelen böyle. En önce ben bitirmem lazım namazı bana göre böyle. En kısa okuyorum böyle. Okuyorum böyle. Bakıyorum hemen müezzin kahveti muhtemelen. Üçüncü rekattayım daha muhtemelen böyle. Yani sünnet, ilk sünnetler böyle muhtemelen böyle. Ya imam aslında ben sana dersinin maaşını da veriyor. Yiyeceğin içini de veriyor bunlar hepsini. Hepsi bunları veriyor sana bu şekilde böyle böyle. Biraz namazını yavaş kılın muhtemelen böyle. Sonra gelenler var. Namaz kılanlar var. Yani imam selam verdiği anda müezzin daha önce selam vermiş ki hemen Allah'a başlıyor. Yani avucu şey avu gözlüyor muhtemelen müezzin böyle böyle. Sanki imamı avu gözlüyor muhtemelen böyle. Sonra verdiği anda Allah'a başlıyor. Çabuk kızın gitsin mi şimdi? Ya muhtemelen işimiz kolay değil muhtemelen böyle be. Çıkıyoruz bakıyorum ben çıkarken camiye. Allah kabul, Allah kabul, Allah kabul, Allah kabul etsin. Oo güle güle böyle. Ne yaptık ki Allah kabul etsin? Utanıyorum hayat edeyim sen ben ya böyle. Peygamber muhtemelen. Peygamberken Peygamber selam verdi mi? Üç defa istiğfar. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. En kısası. Uzun da bak böyle. En kısa muhtemelen. Üç sefer bak böyle. Üç sefer. Hazreti Sehban da rivayet ediyor. Hazreti Sehban. Bir azatlısı. O diyor böyle. Peygamber selam verince evvela peygamberimiz selam verdi anda bir peygamber gözüyle muhteremdir. O manevi kişi bu aleme peygamber bakıyor. Uluhiyetin azametinde, Allah'ın azametinin kudretinde yer titriyor muhteremdir. Arş veriş titriyor muhteremdir. Melek titriyor muhteremdir. İlikas şama melek doğmuyor. Allah diye zikir tesbih olur. Alem böyle. Peygamber de görüyor onları. Bakıyor ki hış Allah kulu edemedi muhtemelen. Azametini abi edemedi böyle. Ne yapıyor? Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah böyle böyle. İşte namazı ne yapıyoruz? İyyâke na'budu. İyyâke. Arapça bir kural vardır. Fiil önce, sonra fail, sonra meful. Özne yani. Önce fiil. Mesela ca'e kim geldi? Şu geldi. Bir fiil. Şimdi burada önce meful geliyor. İyyâke ancak ve ancak sana. Yani bu son en son olması gerekiyor. Allah'a cevap. Ke burada zamir. İyyâ burada tevkid. Kuvvetlendirme böyle. Şeddeli onun için böyle. İyyâke. Bak şeddeli böyle. İyyâke. Ke zamir. Yani senin anlamı veriyor Allah'a cevap. Allah'ım sana. Sana. Na'budu ibadet ederiz. İbadet, kulluk ederiz böyle. İtaat ederiz böyle. Yani ne emredersen iyyak ancak ancak sana. Yani şeytana atarız, nefsi atarız böyle şeye, dünya atarız böyle, ölümü göze alır icabında böyle. İyyak na'budu. Bir dava. Allah söz verme böyle. Hangi söz bu? Var ya alem misak demeye böyle. Ruh aleminde bana sordu ya ben Rabbiniz değil miyim? Oradaki sözü Burada tekrarlama muhtemelinde. O sözünde sadıkım. Anlamıyor böyle. İyi ki ne yapıyor? Allah yalnız sana kulluk ederim Allah'ım böyle. Ama kulağa bir de kendine geliyor ki Allah ben Allah'a söz veriyorum bu kadar kendime gönül ama şeytan, nefis, çevre, zaman, zemin, ortam, şartlar çok muhtemelen böyle. Çok şartlar böyle. Bütün aşmak bunlar hep böyle. Dev dalgalar muhtemelen böyle. Dalga aldı, aldı, alıyor sana böyle. Böyle. Şehre dalga aldı, öfke, dünya, muhabbetleri şimdi alıyor sana böyle. Bunlar bu sefer ve iyâke nestaîn ama bak. Ve iyâke Allah'ım ama sen yardım isterim ama sen yardım eder Allah böyle. Yani dene düştüm, dalga beni atıyor, boğulacağım. Allah'ım yüzümü biliyor ama yetmiyor. Kurtaramayacağım kendimi. Allah'ım dalgalar altında kaldım. Dalga dalga böyle. Allah'ım sen bana yardım et. Viyakene isteyin. Bu da Rabbimin soru konuda. Şimdi mahsuf deniyor böyle Kur'an'da vardı böyle. Burada Rabbimin soruyor konuda. Keyf esneni ye abdi. Kulum ne istiyorsun? Ne diyeyim sana? Ne istiyorsun burada Allah'tan? İhdine sıratal müstakim. İhdine sıratal müstakim. İhdi. Hidayet eyle. Hidayet eyle. Ulaştır bizi. Na bizi. İhdini olsa beni olur. İhdini. Burada ihdina bizi. Yani herkes cemaati Müslüman tabii herkese. İhdina bizi. Hidayet eyle. Neye? Sıratı müstakime. Benim tutsakim. O dost dolu olan benim. İşte günde 40 rekat namaz var muhtemelen. Yani sünnet ile beraber böyle. Vitre ile beraber 40 rekat namaz böyle. Günde 40 defa bu dua yapılıyor. Hem de Miraç'ta, namazda. Ama bunu canlı yapmak ama gerekiyor da böyle. Kul istedi mi Rabbim hediye kullanıyor. Rahmet diye böyle. Hediye böyle. Öyle kul var ki muhtemelen bir anda hali değişim. Bir anda muhtemelen böyle. Bir anda böyle. Kul vardı böyle. Gafildir. İslam'ı yarımdır. Dini yarımdır. Namazı yarımdır. Şunda bunda vardır böylece. Ama gönlünde bir hak sevgisi Allah inancı kuvvetidir kendisine belki de gizli böylece. Bir anda duası kabul olur. Hidayet erir. Bir de şu var muhteremler. Cemaatta namazın işte bir özelliği burada muhtemelen. Cemaata özelliği böyle. Cemaat bir Allah dostu olsa namazda muhtemelen. Bir evlullah namazda olsa cemaatta muhtemelen böyle. O da bunu okuyor ama. O da bunu okuyor muhtemelen. İmam tekvaşsa o da bunu okuyor. Buna melekler amin diyorlar en sonunda. Biz amin muhtemelen böyle. İşte bir Allah dostluğunun duası burada. Çünkü ihdina bizi. Yani özellikle bu cemaat muhtemelen. İhdini olsa ki kendisinin cemaati. Herkesin. İhdini bana hidayet ya Rabbi. Onun yanındaki sağ sondaki ne olsa olsun. İhdina toplum muhtemelen. Hatta bunun daha geniş kapsamlı daire alıyorlar bunlar. Büyükler evlullah muhtemelen böyle. Ne diyorlar böyle? İlk cemaatleri Kabe'de Beytullah'tan diyorlar muhtemelen böyle. İlk cemaat Kabe'de Beytullah'tan Kabe'de her zaman o Kabe'de evliyalar bulunur muhtemelenler. Günüz yedilerden biri gece bir kutup. Diğerleri çok evliyalar. Her zaman böyle. Bunlar ilk cemaat Kabe'ye çevren bir cemaat. Olsa Medine'si, Kudüs'ü, Şam'ı, Şum derken Türkiye'si, Anadolu'su böylece bütün İslam alemi böyle saf saf saf saf namazda muhtemelen. Namazda. Bir de namaz özelliği şu böyle muhtemelen, namaz vakit özelliği böyle, aynı anda kılınmıyor. Yani bir an namaz kılıp bitmiyor. Dua kesilmiyor. Oraya bir kesintiye. Yani. Şimdi burada daha öyle olmadı mesela değil mi? Öyle kılanlar var şimdi. Sabah kılanlar var, ikindi kılanlar var. Yani devamlı namaz kılınıyor devamlı böyle. Yani dua, yeryüzüne kürede insanın dua, devamlı kesintisi devam ediyor. İhdine sıratı müstakim. Devam edin muhtemelen böyle. Şimdi bir insan Allah'ın sevgili kulu ise ne oluyor? Bu duaya ortak oluyor muhtemelen. Yani namaz bir anlım şirket. Kim bu şirkete payı varsa Yani girmişse ne oluyor? O anda kılmışsa, olmuşsa bile ama diğerlerin duaları o yapılmıyor böyle. Son bir şey böyle. Hatta tek bir şey kılan insan bile Allah'ın bir sevgili kulu, Allah'ın bir garip kulu, gözü yaşlı kulu, Allah'ın bir veli kulu tek başına kılıyor muhtemelen. Allah dostları muhtemelen onur olmaz muhtemelen. Onunla baş aşağı olur muhtemelen. Allah'ı bilen dik baş olmaz muhtemelen. Utan Allah korkar aslında muhtemelen. Allah dostlar muhtemelen. Allah hayat Allah'tan muhtemelen. Yani ona sevenler saygı sarmaz. Ona sıkılır muhtemelen. Allah uzun cihazı muhtemelen. Onun için bir Allah dostu tek başına namaz kılıyor. Dağda, ormanda, tarlada, bağda, bayırda, neyse bir iş yerinde, icabında. Onu gören bakar ki tarla çalışmış, ayakları da çamurlu, tozlu, topraklı bu şekilde böyle. Hemen toprak üzerinde bir şey istemeden namaz kılıyor. Ona gören bakar böyle, sade bir namaz görüyor muhtemelenler. Ama Allah dostu ise, muhtemelenler. O namaz gökte çıkıyor muhtemelenler. Aşıyor muhtemelenler böyle. Aşıyor muhtemelenler. Dilezin ahsenü husna. Şimdi de sonuç ne olacak? Sadı müstakimde. Bir ayet-i kerime ancak açıklayabilir buraya kadar. İkinci ayete geçiyorum. Dilezine şükümsere vardır. Şunlara vardır. Ahsenu. Ahsen en iyi güzel yaptılar. Ahsenu. Her şeyini yaptı böyle. Namazın en güzel. Abdü en güzel. Abdestin güzel olur mu? Buraya peygamberimiz Allah peygamber. Men tevalla fi ahsen buldu. Bakın teyze. Men tevalla. Bir kul abdest alsa fi ahsen buldu abdestin çok güzel olsa ama. Bakın teyze ya. Tuvalet ne var mı? Güzelliği onda var mı? Tuvalet mi teyze? Bak. Kul tuvalete giriyor namaz kılması için böyle. Ama en güzel olsa tuvalette. İdrarı akıntı kesilsin. Tuvalet temin güzel yapsın bu sene böyle. Kullansın güzelce bu şekilde böylece. İstirva etsin. İdrardan temizlensin. Üst baş temiz olsun. Abdest güzel böylece. Her namazın namazdan muhtemelen böyle. Namazı beklerken böyle konuşmama gerekiyor fazla fazla. Kullarla muhtemelen böyle. Sakin kalmak gerekiyor namazı beklerken böyle. Yoksa sen camiye git. Otur orada yazın bahçede orada. Aha iha oradan bu oradan tavtı ezan bitiyor. Ağzına yarıda sigara kamuğunda sigara çeke. Allah'a ben namazı dur. Tutsun muhtemelen bu sefer böyle. Benim yüzün aksiyonu kimi her şeyini en güzel yaparsa böyle. Üstü baş temizliğini. Hatta mesela selam verme. Sünnettir muhtemelen. Almak farz demek sünnettir böyle. Her selamlı bir sevabı var muhtemelen. Bunda güzeli var muhtemelen. Nedir bu? Talikali beşi. Hafif tebessümle selam vermek. Bak muhtemelen. Asıl suratlı mı? Selamun aleyküm. O da selam. Selamun aleyküm. Bak. Hadise gibi. Mesela selam verirken hafif gülümserse sevabı kat kat olur. Yolda en güzel selam vermek. Bir alıyor mu? Kim alıyor? Aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Ne oldu? Ve aleyküm selam, rahmetullahi ve berekatuhu hatta böyle. Elhamdülillah bu şekilde almak muhtemelen. Yani selamda, siyahında böylece. Yani her hareketi muhtemelen. Fakire bir şey verirken. Hadise geliyor. Yedi ülya hayrın. Yedi sifle. Yedi ülya üstteki el alttaki elden hayırlı. Yedi ülya. Hayrın mine yedi sifle. Üstteki el alttaki elden daha eftar hali. Şimdi ne nasıl evi fakire verirken üstüm ver böyle. Aşağı yardım ver böyle. Üstüm ver böyle. Bu ne oldu? Yedi ülya. Bu süpü aşağı gel böyle. Hangisi hayırlı? Üstteki. Hadi şimdi böyle. Üstte gel daha hayırlı böylece. Bir Allah dostu var mı bu tren böyle? Fakir bir şey verirken böyle verin böyle. O oluyor üstüm ver. Böyle vermiyor fakir muhtemelen böyle. Böyle vermiyor. Aşağı avuç koyuyor böyle. Alır mısın bunu böyle? Alır mısın kardeşim bunu verdim böyle? O üstüne almıştır hem de. Niye bunu yapıyorsun bu şeyi böyle diyorlar ve onun eli benim daha hayırlı olsun muhtemelen. Dünya. Bazı incelikler var mı insanın böyle? İncelikler muhtemelen böyle. Tevazu, alçak gönüllülük böyle böyle. Kimseyi küçük görmem muhtemelen böyle. Bilemeyiz muhtemelen böyle. Kimseyi küçük görmemem. Her insan iyi görmem muhtemelen. Her insan iyi görme, üstünü görme böylece. Onun bir iyiliği vardı muhtemelen. Bir gün İsa Aleyhisselam Hazretleri giderken bir yere, yanında havarileri tabi giderler böylece. Daha baş cemaat var. Aferin bir köpek ölmüş. Bir yerden kendine ölmüş bir köpek. Artık çürüme başlamış. Tüyler falan dökülmüş. Tabi toplum bile karın böcekler, böcek, karıncalar yiyor bu şekilde. Kudüs'te tabi kokma başlamış sıcak böcek. Kokma başlamışlar böyle. Şimdi bunu görenler çevre başlamışlar. Kim bunu kapıyor böyle, kokusuna böyle diyorlar böyle. İnsan şöyle dönüp bakıyor muhtemelen. İşte bakıyor, bakıyor, bakıyor da ne güzel dişleri var böyle. Ne güzel dişleri var. Köpek ölmüş, leş olmuş, çürüyor, kokuyor. Onun güzelliğini arıyor. Onda bir güzellik vardı onun muhtemelen. Ne bunun güzelliği? Dişleri beyaz mı? Ne güzel dişleri vardı muhtemelen. Her insanın iyi tarafını görmeye çalışan mısın evvel? Her insan böyle. Her insan böyle. Evet, bir hatası vardır. Belki ama ondan çok güzel iyilikleri vardır muhtemelen böyle. Bunu görmek çalışan insan böyle böyle. Yani her davranışta en güzelini yapmak. Bak, bak. Dilesini aksiyonu yapmak böyle. Bunlara vardır. El hüsna en güzel şey bunlara vardır. El hüsna. Nedir bu da? Cennet sınıfı evvel. El Hüsna. Hüsna da Ahsen'in mühendisi yani. En güzel olan cennet bunların böyle. Yani direkt bunların böyle. Ki azap çekmeden, sıratta yanmadan böyle yaşantı yapanlar bunlar böyle. Bunların mahşerde falan kalmayacaklar muhtemelen böyle kapı yaşamına. Değil mahşerde bir hesaba gelecek ama böyle hemen çok kısa böyle. Hesap görecek. Hemen sıratı geçecek, sıratı köprüsün ama uçarak mı sanki? Yıldırım geçecek böyle. Geçecek böyle. Cennet bunlar. Cennet işte bunlar mı? Cennet muhtemelen. Cennet. O güzelin cennet muhtemelen böyle. Yani güzel kelimesi az. Cennet muhtemelen. Gözlerin görmediği. Sorular sahabeler peygamberimize. Nedir cennet ya Resulallah? Sen Miraç cennete gittin. Bakın peygamber imanı var mı? Peygamber muhtemelen. Onun için Mevlam buyuruyor, amane Resulü. Resulü o peki iman etti. Bak, onun imanı, imanı hakiki. Hakka yakın. Allah'ı gördü muhtemelen Miraç'ta böyle. Melekler ne zaman görüyor? Cennet'i gezdi, gördü muhtemelenler. Hepsini görüyor muhtemelen böyle. Bak. Soru sahibi, ya Resulallah, sen Miraç cennete gittin ya Resulallah cennete. Nasıl bir şey bu cennet? Ben bir durdum muhtemelen bu şekilde, Aleyhisselam peygamberle. Nasıl anlatsın cenneti? Sıvı kelime yetmiyor. Özetleyemiyor muhtemelen. Ba aynı re'et ilahe böyle. Gözlerin görmediği, böyle özünün semiyatı. Korkun duymadığı. İstediğin kadar dinle. İstediğin peygamberden dinle bak muhtemelen böyle. İstediğin kadar dinle. Ve kulun kalbine, hatın hayaline gelmeyen güzelliklere, böyle hatalar kalbe şer böyle. Yani insan hayaline, kalbine, gelemeyen güzellikler muhtemelen böyle. İnsanı aşan böyle böyle. O güzellikler böyle cennet muhtemelen böyle. Cennet hayal o muhtemelen böyle. Yani böyle lehir hayvan levkanı alemi. Bilebilse de hayat o. Yani insan cennete girdi mi Rabbim hep nasıl bir behmem şey yapacağım şey yani inşallah orada biraz buluşam inşallah cennet işte muhtemelen böyle böyle. Cennet adım attığım insan muhtemelen zaten en büyük coşku bayram cennete giriş anı muhtemelen böyle böyle. Hesap bir saat gibi geçildi. Önüne gelendi saf sohbet. Her peygamber önünde muhtemelen. Her peygamber ümmeti. Böyle peygamber var tek ümmeti var muhtemelen. İki ümmeti var mesela. Lut Aleyhisselam iki ümmeti var. İki kızı. Karısı bildi. Aha ya muhtemelen. En kalabalık ümmeti Muhammed bizde şey muhtemelen böyle. Her peygamber önünde muhtemelen. Yani gelindi. Kapılar kapalı muhtemelen böyle. Artık ama imtihan bitti muhtemelen. Geri yok artık böyle. Yanlış oldu, hata oldu, gel yok. Bitti muhtemelen böyle. Oraya gelindi, coşku zirveden muhtemelen böyle. Herkes böyle, kokusu geliyor ama. Yani kokusu mu? Beş insanlara böyle, o kadar böyle, herkes hayranlar böyle. Derken, Mefud Ebbabü'ha, açtı kapıları, çıkacak Rıdvan karşısına muhtemelenler. Ona selam verecek. Diyor ki, tıbbı tüm bak. Buraya tertemiz geldiniz. Tıbbı tüm, bu kelime çok. Tıbbı tüm, buraya tert pat buraya böyle böyle. Aramız günahlarına böyle böyle. Temken böyle. O halde, fede huluha halidin bak. Fede hulu, ha, hocam girin bakalım. Girin cennete buyurun. İzin veriyor böyle. Ne kadar gezmeye, 3-5 günü mü yok? Halidin, ebedi. Geliş muhtemelen böyle. İşte artık o coşku devam olacak muhtemelen böyle. Yani o coşkunun sonu yok muhtemelen böyle. Gecesi yok, hep günü muhtemelen böyle. Ölüm yok, hastalık yok, yorgunluk yok, kin yok, kibir yok, kimse de muhtemelen böyle. Herkes kardeş, herkes dost mu bilmem böyle. Her şey bol bol bol bol muhtemelen de. Kimsenin gözü kalmıyor muhtemelen. Herkesin eşi var, işi. Herkesin istediği kadar yiye. Ye iş muhtemelen. Tuvalet yok, tükürük yok, balgam yok muhtemelen, gözyaşı yok, ter yok, yorulma yok muhtemelen, uyku yok, namaz yok muhtemelen, oruç yok muhtemelen, böyle böyle. Hep namaz dünyada muhtemelen böyle. Namaz sıkan muhtemelen, harman yer muhtemelen. Harman diyor muhtemelen böyle, harman diyor muhtemelen şimdi böyle. Sıkan muhtemelen böyle böyle. Ondan sonra ne var cennette muhtemelen peki? Ziyaretler muhtemelen, ziyaretler böyle böyle, ziyaretler böyle. Önce tek ana babasını da arıyor, oğlunu, kızını arıyor böyle. Yakınlarını, işte damatlarını, gelinlerini, torunlarını, kardeşlerini de falan böyle. Yeğenler bir aranıyor bu şekilde. Amca dayanır derken böyle. Ondan sonra arkadaşlarını, dünya arkadaşlarını, Allah'ın şeridi kişileri böylece. Herkes buluyor mu? Bulamıyor muhtemelen. Annesini bulur, babasını bulamaz. Cenneti yok ki. Nasıl bulsun muhtemelen? Allah korusun, cennet etmiş muhtemelen. 3 çocuğu, 5 çocuğu var. 3'ünü buldu, ikisi yok. Nerede bunlar? Cennette yok. Cennette Allah korusun muhtemelen böyle. Allah korusun muhtemelen böyle. Yani kim cennette ana babasını bulur ve çoğuşla hep beraber aile birimi bulursa, yakını bulursa muhtemelenler en mutlu onlar muhtemelen böyle. Onlar en mutlu onlar muhtemelen böyle. Ya olunca böyle böyle. Onun için de çok gayret edelim yavrularımıza muhtemelen böyle. Kurtarma, çalışan onları inşallah böylece. Sonra tabi evliya sohbetleri, sahabe sohbeti, şehitlerin sohbetleri, peygamber sohbetleri ve hatim bir peygamber sohbeti muhtemelen cennete böyle, oturup böylece. Açık hava muhtemelen böyle, yani kapalıyor muhtemelen böyle, böyle. Güneş yok. Yani tabi güneş yakmıyor. Ağaçların altında. Yer çekimi yok. Yani ayak uyuşmuyor muhtemelen böyle, böyle. Kilo sıfır. Sıfır. Hep sıfır kilo muhtemelen. Ye iç, kilo almak yok muhtemelen böyle. Hücre onun değişmeyecek muhtemelen böyle. Aynı yaş, aynı boyda böyle. Aradan geçti kaç milyar sene, aynı yaş, aynı boyda böyle. Hatta şöyle ki muhtemelen, mesela bir insanın dedesi, babası, oğlu, torunu. Torunu böyle böyle. Eğer ergenlikten sonra ölmüşse, o da aynı yaşta muhtemelen böyle. Torunu aynı boy, aynı yaşta. Babası, dedesi hep aynı yaşta muhtemelen. Aynı kiloda, aynı boyda, aynı hücre taşıyor benden muhtemelen böyle. Yani işte şu zayıf, bu kısa, bu uzun boylu yok muhtemelen böyle. Herkes sesi bir. Davulun sesi muhtemelen. Herkes bir sorun güzelliğinde böyle. Herkes eni, boyu, kilosu bir muhtemelen böyle. Herkes. Ne farkı var? Dünyanın daha güzel yapanların nuru biraz daha parlak olur. Daha biraz güzel olur muhtemelen. Güzel muhtemelen böyle böyle. O güzellik biraz değişir muhtemelen böyle. Değişir böylece. Tabi cennet bu şekilde. Mevlam buyuruyor ama ve ziyade var burada şimdi bir kelime. Tek kelime ama milyonlarca yıl anlatıp bitmez. Bir ziyade bundan daha fazla bir şey var. Cennetten üstü fazla bir şey var onun cennette. Ne var? Cemalullah. Allah'ın cemali, nur cemali. İnsan dünyada göremez muhtemelen böyle. Musa Aleyhisselam peygamberken Tur Dağı'nda Allah ile konuşurken Allah'ın kelamını duyuyor. Böyle. Gönül gözüyle, kulağıyla. Allah'ın kelamını duyuyor, Allah ile konuşuyor. Böyle. Musa Aleyhisselam böyle. Tabii kendine geçti. Aşkı geldi vardı. Şuşa geldi böyle şey. Bütün keşif açıldı muhtemelen. Öyle aşkı geldi böyle. Allah'ın kelamını duyuyor. O anda unuttu kendi dünyada olduğunu. Cennet anasını böyle. Rabbim erinliği en zor ekti. Rabbim ne olur göster nurun cemalini, göreyim seni. Alen terani. Beni göremezsin ama böyle. Göremezsin ama. Hatta Mevlam ayet-i kerime girmiyor fazla. Mevlam böyle ya Musa çok üşürsün adam bu kadar. Şu karşı dağa bak. Dağ yanında durabilirse diyeceksin dua. Sen beni görürsün böyle. Rabbim nur cemale daha tecil ilahi yansıma böyle. Tabi mali bir hal böyle bu. Bir yansıma daha parçam var böyle. Daha imprak da var böyle. Daha imprak bir gürültü muazzam. Dur kütüm bana. Daha toz olduğum adam. Musa düştü bayın böyle. Pesa yakın Musa. Düştü bayın muhtemelen böyle. Dünya insan göremez muhtemelen. Ancak cennete de sohbetlerden sonra olgunlaşan muhteremler. O da yavaş yavaş. Önce Allah'ın kelamını, selam. Var ya aslında Selamün kavle min Rabbir Rahim. Selamün Allah'tan selam. Kavlen sözlü olarak böyle. Min Rabbir Rahim'den Allah'tan bir selam muhteremler. Allah'ın selam muhteremler. Sonra Allah'ın rızası. Diyecek ki Rabbim kullarım ben sen razıyım. Siz benden razı mısınız kullarım? Ben sen razıyım. İsteyin. Ne istedin benden daha? Ne isterim ya Rabbi? Sağlıksa sağlık yerinde. Ömür yerinde. Ölüm yok. Rızık bol bol bol. Huzur, gönül, hoş hepsi böyle. Herkes iyi böyle. Kimseden çekinmiyor. Herkes tatlı, herkes güzel böyle. Herkesin işi var böyle. Herkes birbirine aşırı seviyor işler birbirine böyle. Muazzam bir sevgi, muhabbet, izdivaç, evlilik var. Her şey yerinde, yerinde, yerinde ebedi gençlik. Ne isterim ya Rabbi? O zaman ne yapacak? Allah dostları muhteremler. Dünya Allah daha çok Allah aşık olanlar. Ya Rabbi nuru cemal isterim ya Rabbi. En son Rabbi nuru cemalini ama sonra bu bir defa değil muhterem böyle. Bu devam edecek Rabbi muhterem böyle. Hatta rivayete göre her cuma günü bir saat vardır. İcabet saati var. O vakitte nur cemalini verecekler. Her yani o da bir gün yok orada. Yani dünya günüyle böyle. Hafta her cuma gününde icabet saatinde nur cemali muhtemelen böyle. Hatta korusu mesela eve gelecek, köşeye gelecek köş saray hanımı. Ana bakacak, aa ne oldu sana böyle be? Ne var bende? Ya sen daha başka olmuşsun, nurlanmışsın böyle be. Sen kokun başka, nurlanmışsın. Ne nurlanmışsın böyle şekilde? Bak sen de öyle olmuşsun böyle. Sana ne olmuşsun böyle? Nur cemali muhtemelen böyle böyle. Nur cemali. Burada bırakayım işte muhteremler. İlerisinde şey yapma, geçme ayet-i kerimeler. Orada kötü de var, geçiyor böyle. Rabbim nasip etsin bunlar inşallah muhtemelen böyle. Yani hepsi bunlar dünyada muhtemelen böyle işte onlar böyle. Dünyada muhtemelen böyle böyle. Yoksa bugün kabirdekilere sorsalar ne istiyorsun? Ah tevbe etsem der böyle. İki namaz kılsam da muhtemelen böyle böyle. Ya böyle. Mesela genelde bayramda gidiliyor ziyaretine gidiliyor böyle. Kimse pastalı ürün götürür mü? Demedim. Ne giden oraya böyle bildiği kadar bir şey okuyun. Bak, okuma. O lazım mı? Dünya hastaya giden bir şey götürüyor ama hastaya böyle. Mevsimine göre elmadır, portakaldır, kirazdır, mesela muz neyse böyle. Mevsimine göre hastaya giden ne lazım hastaya? Değil mi? Bir meyve, hafif bir şey lazım böyle. Onu getirmiyorum böyle böyle. Ama ölüye giden, kabre giden ona götürmüyor. Pasta, börek, muz götürmüyor. Tamam, değil mi? Gidiyor selam veriyor. Oturuyorum ben. Ne biliyorsun mu ben? Ne biliyorsa onu başlıyor tabii böyle. Orada ne lazım? Sevap, sevap, sevap muhtemelen. Allah muhtemelen. Bunu yapma muhtemelen böyle. Yani hiç ama işte kal emrimizi muhtemelen, kal emrimizi işte böyle daha yapalım muhtemelen. Daha yapamışlar böyle. Sonra İslam'a çalışalım İslam'a muhtemelen. Çünkü sahabelerin en büyük mükafatları nereden? Cihatta muhtemelen. Yani sahabelerin dereceleri kıl namazı ölçülmüyor. Şimdi filan sahabe şu kadar hatım okurdu, bu kadar Allah zikreder. Yok bunlar böyle. Neyle? İşte Bedir'de bulundu, Uhud'da bulundu, Uhud'da bulundu böyle. Cihadı ile muhtemelen böyle. İslam yaygınlaştırma, Müslüman çoğaltma muhtemelen böyle. İnsanı kurtarma cehennemde muhtemelen böyle. Rabbim inşallah muhtemelen mübarek barim etin Rabbim inşallah. Kabul etsin bu sohbeti muhtemelen Rabbim inşallah böyle. Oruçlarımızı Rabbim kabul etsin inşallah muhtemelen böyle. İnşallah Yüce Mevla'dan muhtemelen, ümit kesilme rahmetinden. Cennet işlerine beraber buluşur orada inşallah muhtemelen. Orada beraber sohbet edilir inşallah böyle. Bir de tane Fatiha.